Bueno, Jon, elduden larun batean, Bartzelonaren kontra izanen duzue partida, eta, bueno, zakin nola aurre ikusten duzun, urteko azkeneko neurketa izanen da zuentzat, eta, bueno, ba, alde batetik pensatzen dut gogoz ez, atxeden aldi hori edo hartzeko, eta bertzetik, bueno, ba, azken partiduetan erakutsi duzuen arakin ere, indarrez, ba, horri aurre egiteko. Bai, ez, esan bezala, ilusio handiz, ba, bueno, azkenengo emaitzek azkenen gogoa da ilusioa handitzeguelako, eta batez ere bai, ba, bueno, geldialdia edo paroia aurretik, ba, bueno, emaitza hon batekin edo garaipen batekin batez ere bukatzia, ba, beste gauz bat dalago. Azkeneko partiduetan, bueno, hiru garaipen jarraian lortu duzue, eta ez dakit Igor Emeriken egonen ginen baita, eta berak erraten zuen bat aldeak erreakzionatu behar zuela, ez, edo epe laburrean ba, erreakzio bat bilatzen zuela aldaketekin, eta iritsi da, ez dakit horren arrazoia izan den, ez aldaketaren arrazoia, edo bueno, zuek ere taldean ba, berreskuratzen joan zatelako, taldea osatuagoa zenutelako, zakit, edo biak aldiberan ere izan daiteke. Bai, denetik pixkat, ez, azkenen, ba, bueno, aldaketak daudenean, zerbaitegatik da, eta bueno, denak eoki berdugu esikentzi eta responsabilidade hoi, ez, eta ba, bueno, lagundu igu talde bezala azten, eta bueno, ba, futuro edo etorkizuneako ba, ilusio gehiokin lan aite, baina, bueno, emaitzak onak izan dira, baina lan asko dakagu hain digiteko eta hobetzeko lan asko dago, ez? Emaitzak behiratu behar dira behar genitulako, baina hain lan asko dakagu iteko. Hala ere, emaitza on hauek, ba, bueno, ba, geldialdiaren aintzinetik ere aipatu dugu on egiten dizuela, ez? Bueno, aintzineten sobera ongi hasi, eta orain horrela bukatzea urtea, ba, pentsatzen dut horrek ere, bueno, ba, hemendik urtarriletik hasiera bueno, ba, bertze modu batez ere eginen dio zuela aurre eta bertze indar batzuekin eta bueno, ba, bolada txar hori, ez, utzita. Bai, esan bezala, ez etorkizuna, ez, astelenak irabaztezunean bestera batekoa da, astea bestera batekoa da eta bueno, gu azkenean emaitzak etzian onak eta ba bueno, astetarteko lana de bai nahi gabere ez da erresa, ez? Ez da erresa, ba asteburua pentsatzen naizalako, intzen una, behar dezuna, edo behar hori, ez? Behar horrekin batez lan egitea ez da erresa, ez? Beti separatu behar da, baina, bueno, garaipen hauek azkenen, ba, lana lasaiago egiten laguntzeue, eta hoxe, konfiantza gure gan ere, handigua da. Nola baloratuko zenuke demoraldi honen hasiera hau edo ez urte bukaera hau? Bueno, pentsatzen dut alde batetik gogorra izan dela, ez, zuentzat ere. Ba, gauza guztiengatik, lesiongatik, emaitzengatik, dena. Hala, ez gorra izan da hasiera, ez? Orain emaitza azkeneko emaitzak ba pixka bat lasaitzi gue, baina gorra izan da, ez? Irregulartasun handiok ideu, pixka bat zelaian ez genuen lortzen guna egeruna, Aitor eta Joseban aldaketa hori de bai, ba, askontzako golpea handia izan da, eta ez da errexe izan, ez? Zuen, ba, esan bezala, azkeneko maitza hauek azeitzi gue pixkat, ez? Eta gure ban konfiantza berriz berpistea, baina bai, ez da errexe izan. Eta, bueno, urtea bukatu aintzinetik ere, bertze neurketa garrantzitsu bat izanen duzue, kopako neurketa, Mallorca jasoko duzue helduen astean hemen. Aipatu genuen edo zozketa egintzenean, ez? Bueno, ba, urruti gelditzen zen, edo oraindik hilabete oso bat eta bertze kontu batzuek zeuden hemen, ez? Garrantzizko hauak. Bino orain bai, ja pentsatze dut hasi izanen zaretela pentsatzen horretan, ez? Eta ezakit, talde batetiko hori ere ilusio zartzen duzuen, ez? Bai, azkenen, bueno, azkenengo hiru partiduak bai denbora gutxin izan dira, eta emaitza positua izatea, ba, pixkat berezi ditugu, ez? Ez gaude dituta horren denbora gutxin jolazten, eta oso politia izan da azken aste hau, eta oain txitzen duen bezala, Bartzelona goaz, Bartzelona behi izan da de, politia da beti horien behaien kontra jolaztea, zelaia oso politia da, eta bi egunetan lehenengo mailako talde baten kontra gau, ez? Ilusioa, nahi gabe ere ilusioa piztea, eta bueno, gero gogoa hondikin, azkenen, ba, bueno, Kadizen kontra bizi izan dakoa hoi berriz bizi nahi dugu, ez? igande hontan de bai ba bueno, zaleekin bizi izan den una politxe izan zen, uste dut, ez? Konexio berezi bat bizi izan zen, uste denak oso gustoa eta egin ala, eta gogoi dakau, ez? Kopako partidu hortan de bai, ba hoi, ez? Zaleekin konexio bizitzia, eta zeatik ez irabaztia, ez? Noski, ba, ederki, eskerrik asko, Jon, eta zorte hon. Eskerrik asko, urren arte.